الباب السابع والثلاثون باب الانفاق مما يحب ومن الجيد پسندیدہ اور عمدہ چیزیں خرچ کرنے کا بیان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللہ تعالی نے فرمایا تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے تا آنکہ تم پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه اور فرمایا اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کرو اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائی ہیں اور ردی اور خراب چیز خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو عن انس رضی اللہ عنہ قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم مال الرابح روي في الصحيحين رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثنى أي رايح عليك نفعه بيرحاء حديقة نخل وروي بكسر الباء وفتحها حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصار مدینہ میں کھجور کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ دولت مند تھے اور انہیں اپنے مالوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بیرحاء نامی باغ تھا یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لاتے اور باغ میں موجود پاکیزہ پانی پیتے حضرت انس رضی اللہ عنہ جو راوی حدیث ہیں فرماتے ہیں کہ جب آیت کریمہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالی نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے تا آنکہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرو، اور مجھے اپنے مالوں میں سب سے زیادہ محبوب بیرحا باغ ہے، میں اسے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، میں اللہ تعالی سے اس کے اجر کی اور اس کے پاس اس کے ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں، چنانچہ آپ اللہ کی دی ہوئی سمجھ کے مطابق جہاں مناسب سمجھیں اسے اپنے تصرف میں لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، تم نے جو کچھ کہا ہے میں نے سن لیا ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے قرابت مندوں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ نے فرمایا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ بخاری و مسلم۔